از دستت فغان فغان دارم، قلب خون چکان چکان دارم، قلب خون چکان چکان دارم، از دستت فغان فغان دارم، قلب خون چکان چکان دارم، قلب خون چکان چکان دارم. بول بول ساره ساتیر عشق تو ای دلبر، ساتیر عشق تو ای دلبر، من با دل نهان نهان دارم، من با دل نهان نهان دارم، از دستت پیغام پیغام دارم، از دستت پیغام پیغام دارم، قلب خون چکان چکان دارم، قلب خون چکان چکان دارم. ای پری را تو بشنو فغانم، گرچه پیرم به عشقت جوانم، گرچه پیرم به عشقت جوانم، او گرچه پیرم به عشقت جوانم، ستیر عشق تو ای دلبر، ستیر عشق تو ای دلبر، من با دل نهان نهان دارم، من با دل نهان نهان دارم، از دستت فغان فغان دارم، از دستت فغان فغان دارم، قلب خون چکان چکان دارم، قلب خون چکان چکان دارم، قلب خون چکان چکان دارم، قلب خون چکان چکان دارم، قلب خون چکان چکان دارم، قلب خون چکان چکان دارم. از دستت فغان فغان دارم، قلب خون چکان چکان دارم،